चालीस चले आत्मन पदार्थत्वात् चालीस की टीका चालीस हो गया, इकतालीस चलेगा। ननु जन्मादि सूत्रे भाष्य कृता न इंद्रिया विषयत्वेन संबंधाग्रहणादि इत्यादिना दूषितम आत्मन मानांतर विषयत्वम इति आशंक्य। आत्मन मानांतर विषयत्वम दूषितम न इंद्रिया विषयत्वेन संबंधाग्रहणात्, इंद्र का विषय शक्ति ज्ञान नहीं होता, संबंध ज्ञान ही इत्यादि न दूषितम मानांतर विषयत्वम इति आशंक्य। तत् विवेचन पूर्वक महा अन्वय, उसका विवेचन करते अन्वय। श्लोक इकतालीस अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जागर स्वप्न सुसुप्तितः विविच्यातः समात्मानं प्रत्यभिज्ञानतस्तथा मा व्यापार समाप्तत्वान् न भूयस्तदपेक्षिता। जागर स्वप्न सुसुतितः अन्य व्यतिरेकाभ्याम स्वम आत्मानम विविच्य, अतः स्वम आत्मानम विविच्य तथा प्रत्यभिज्ञानतः विविच्य। जागर स्वप्न सुसुति से आत्मा भिन्न है, स्वम आत्मानम विविच्य अन्य व्यतिरेक में आत्मा का अन्वय बाकी का व्यतिरेक होता है अवस्था में, प्रथम प्रत्येक अवस्था में, तो आत्मा तीन से भिन्न है। मा व्यापार प्रमाण व्यापार समाप्तत्वाद भूयस्तद अपेक्षिता न तद अपेक्षिता, फिर प्रमाण की अपेक्षा नहीं, आत्मा का विवेक हो जाता है। अवस्थात्रयम् व्यभिचारी साक्ष्यम च, आत्मा तो अव्यभिचारी साक्षी च इत्यादि रूपा अन्य व्यतिरेक हो, ये अन्य व्यतिरेक हुआ। अव्यभिचारी आत्मा साक्षी बाकी दृश्य है, हिताभ्याम अन्य व्यतिरेकाभ्याम। अतो जागरत अतो आत्मानं विविच्य, अतकात जागर स्वप्नादि से अतो जागरित आदे है, अतकात जागरित स्वप्न सुश्रुति तीनों से पृथ्व समझना। देहादि अतिरिक्तम आत्मानं विविच्य, देहादि से अतिरिक्त आत्मा को पृथक जान कर जानन। यह सुप्त सोहम जागर में ये प्रतिविज्ञा क्या क्या जानन यह नहीं, जानन अलग पद है, यह सुप्त सोहम जागर में ये वाक्य अलग है। विविच्य जानन सत्य जानता हुआ, यह सुप्त सोहम जागर में प्रतिभिज्ञा श्लोक में आया। अतः स्वम आत्मान विविच्य तथा प्रतिभिज्ञानत, प्रतिभिज्ञा कैसे, यह सुप्त सोहम जागर में सुश्रुति अवस्था जागृत अवस्था में एक है, ये प्रतिभिज्ञा हुई। प्रतिभिज्ञानत ऐक्यन आत्मते दो अवस्था में एक ही, तम प्रतिपद्यमान आत्मा को एकत्व जानता हुआ। न पुनस्तस्मिन् मानम आगमाख्यम अपेक्षते, उसे आत्मा में आगम प्रमाण की अपेक्षा नहीं। तद व्यापार से प्रमाण का व्यापार आत्मस्फुरण वो प्रतिभिज्ञा के द्वारा हो गया, आत्मा का स्फुरण। न तस्मिन् मानम आगमाख्यम अपेक्षते, तद व्यापार से मानव व्यापार से आत्मस्फुरण से मानव व्यापार यस्मिन् आत्मस्फुरणे तद व्यापार बहुबरी, प्रमाण व्यापार से आत्मस्फुरण से आत्मस्फुरण ही प्रमाण का व्यापार है। तो प्रमाण का व्यापार मानव व्यापार आत्मस्फुरण में प्रमाण का प्रमाण, प्रमाण व्यापार से तद्मान व्यधिक तस्य व्यापारो यस्मिन् व्यधिकरण मानस व्यापारो यस्मिन् आत्मस्मरणे, वो हो गया मानस पुराण से आत्मस्मरण से तद अज्ञान हानिर्वा अथवा अज्ञानिवृत्ति प्रत्यभिज्ञानादिना प्रतिपादितत्वात् प्रत्यभिज्ञा अन्वेत्रे के द्वारा सिद्ध हुआ। अतः प्रतिच मानांतरगम्यताया दुर्वारत्वात् तो पूर्व पक्षी कहता है प्रत्येगात्मा सिद्ध वस्तुन से मानांतरगम्य हो गया। जन्मादि सूत्रमपि चिंत्यमिति भाव, जन्मादि सूत्र में भाष्यकार ने कहा प्रमाणांतर विषय तो नहीं किंतु पूर्व पक्षी कहता सिद्ध वस्तु होने से मानांतरगम्यता है। मानांतर योग्य प्रतीचि वेदांता मानते तेषाम अध्ययन विद्युपातानाम कथम प्रामाण्यम इतिहास क्या हो। मानांतर योग्य प्रत्यात्मा में वेदांत प्रमाण वेदांता मानते वेदांतानाम अमानते तो तेषाम अध्ययन विद्युपातानाम वेदांतानाम वेदांत वाक्य साध्य अध्येतव्य में उसका भी अध्ययन विधि से ग्रहण हुआ तो फिर वो प्रमाण कैसे होगा। अध्ययन विधि से जिनका ग्रहण होता है अध्ययन विधि का अध्ययन विधि से अध्ययन अध्ययन का फल अर्थ ज्ञान और जिसका कोई प्रयोजन हो तो वेदांत वाक्य का अध्ययन विधान किया गया उसका कोई प्रयोजन होना चाहिए। कोई प्रयोजन नहीं रहा अप्रमाण हुआ। आत्मा वस्तु का प्रतिपादन करने वाले सिद्ध वस्तु आत्मा है प्रमाणांतर का विषय इसलिए अनुवाद हो जाने से वेदांत वाक्य आत्मवस्तु का प्रतिपादन नहीं हुआ नहीं हो तो फिर वो अप्रमाण हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा। इत आशंका तद्वासने थी तद्वासना निरोधे तह पुमान श्रुत्या नियुज्यते। आगे आगे मनसो वा निरोधो एसौ निरोधेश न तु वस्त्वबोधने मानांतरेण तत्सिद्धेरे नात्र व्याप्रियते वचः। अतः तद पुमान तद वासना निरोधे श्रुत्या नियुज्यते वेदांत वाक्य के द्वारा जागृत स्वप्नादि वासना निरोध में नियोग किया जाता है वासना निरोधि रोकने के लिए निरोध के लिए। अतः मनुष्यवा निरोधे वासना को नष्ट करने के लिए अथवा मन निरोध करने के लिए अशोपमान नियुज्यते न तो वस्तुअबोधन वेदांत वाक्य के द्वारा वस्तुबोधन ज्ञान के लिए नहीं क्योंकि मानांतरण तो सिद्ध है अन्य प्रमाण से सिद्ध है सिद्ध वस्तु होने से नात्र वचः व्याप्रियते यहाँ वेदांत वाक्य का कोई व्यापार नहीं है। तत्शब्देन अवसात्र मुच्यते तद वासना निरोधे तेषां वासनानां निरोध अवसात्र से जागृत स्वप्न सुश्रुति की वासना निरोध श्रुति के द्वारा कहा गया है यच्छ देवा मानसी प्राग इत्यादि इत्याद्यया इत्यावत इत्यादया श्रुतिया न तो सो पुमान वस्तु न अवबोधन नियुज्यते न तो वस्तु अवबोधन असोपमान वस्तु अवबोधन नहीं नियुज्यते श्रुत्या इतुक्ते अर्थे पूर्वोक्तम हेतु स्मारयति क्यों नहीं पहले कहा था मानांतरण तसिद्ध सिद्ध वस्तु तो प्रमाणांतर से सिद्ध है इसलिए वेदांत वाक्य के द्वारा ज्ञान के लिए नियोग नहीं ज्ञान के लिए कोई जरूरत नहीं अनुवाद होगा। प्रागुक्त प्रत्यभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा आदि अत्र मानांतरम तत्शब्देन सप्तमी आचा अवबोधे गृह थे प्रागुक्त प्रत्यभिज्ञान यत्र मानांतरम अत्र प्रागुक्त प्रत्यभिज्ञान आदि अत्र मानांतर हाँ मानांतरण गृह थे मानांतर कौन हो प्रतिभिज्ञा प्रागुक्त प्रत्यभिज्ञान प्रतिभिज्ञा और आदि प्रत्यभिज्ञा आदि आदि से अन्य व्यतर कही है सहकार प्रत्यक्ष तत्शब्देन सप्तमी आचा अवबोधे सब तत्शब्देन अत्र व्याप्रियते नहीं तत्शब्देन सप्तमी आचा तत्शब्देन सप्तमी आचा अवबोध गृह्यते यत् प्रागुत प्रत्यभिज्ञानादि अत्र मानांतर ही हो गया। तत्शब्द ने सप्तम्याच अवबोध गृहते तत्शब्दे तत्सिद्धे अवबोध सिद्धे अत्र तत्सिद्धे में तत् आगे अत्र सप्तम्या तत्शब्द से भी लेना है अवबोध तत्सिद्धे अवबोध से सिद्धे नात्र व्याप्रियते बचा नात्र अत्र अवबोधे अवबोध किसका अर्थ हुआ तत् का क्या हुआ बोलो अवबोध के किसका अर्थ होगा हैं अत्र का हाँ दोनों का है ये ना दोनों का तत्शब्देन सप्तम्याच अवबोध गृह्यते तत्शब्देन अवबोध गृह्यते सप्तम्याच अवबोध गृह्यते तत्शब्द कौन से तत्सिद्धेर तत्पद भी अवबोधे ना और अत्र व्याप्रियते नात्र व्याप्रियते अत्र अवबोधे न व्याप्रियते नन आत्मन मानांतरगम्यत्व घटवद अनात्मत्वापत्ति पृथ्वीज्ञादिगम्यवाद वेदांत वेदितेव मानांतरगम्य यदि हो गया घटादि के समान अनात्म हो जाएगा पृथ्वीज्ञादिगम्य नहीं होगा तो वेदांत वेदता है वह इधर संक्रांत से कहते नित्या स्वयं स्वयं ज्योति स्वभावत्वान् निरुद्ध स्वान्तवासन प्रमान्तरानपेक्षोऽपि प्रान्तरानपि स्वयमात्मा प्रकाशते स्वयं ज्योति स्वभावत्वात् निरुद्ध शांत वासना निरुद्धा शांत वासना यस्य प्रमांतरा अनपेक्षोपि स्वयं आत्मा प्रमांतरा अनपेक्षोपि स्वयं ज्योति स्वभावत्वात् प्रकाशते स्वयं आत्मा प्रकाशते निरुद्ध शांत वासना स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति स्वभावत्वात् प्रमांतरा अनपेक्षोपि प्रकाशते प्रकाशमान आत्मन युक्तिया प्रतिभिज्ञादि अनपेक्षते भी युक्ति प्रतिभिज्ञादि की अपेक्षा नहीं होने पर भी स्वयं प्रतीतो आगम अपेक्षा सप्रतीत न न है न सप्रतीतो आगम अपेक्षा प्रतीति के लिए आगम की अपेक्षा नहीं है प्रतिभिज्ञादि अपेक्षा नहीं युक्ति की अपेक्षा नहीं तो भी सप्रतीति के लिए आगम अपेक्षा नहीं स्वयं प्रकाश है अन्यथा धर्मवत अनात्म तो आप आता प्रमाण की अपेक्षा है तो धर्म के समान अनात्म हो जाएगा अतः विवेकादि निरस्त सर्वमनोवासनो निष्प्रत्यनिकतया स्वयमेव प्रकाशति चित स्वभावत्वात् तथा च नास्य वेदांत विद्यता विवेकादि निरस्त सर्व मनोवासन विवेकादि से वासना निवृत्त होने पर विरुद्ध हो गया स्वयमेव प्रकाशति चित स्वभाव स्वयं प्रकाश तथा च नास्य वेदांत विद्यता तो आत्मा में वेदांत वेद्यता न ये पूर्व पक्षी का है वेदांत वेद्यता नहीं है ननु तेसु निरोध विद्धि अप्रतीतेर न तत्परत्वेन तत्प्रामाण्यम न च अप्रामाण्यमेव तेषाम अध्ययन विद्युपातत्वात् विधिवाक्यवत् तस्मात् प्रत्यक्ष वस्तु निष्ठम तन्मानत्वे तत्र तेसु निरोध विद्धि अप्रतीते वेदांत में वासना निरोध की विधि तो प्रतीत नहीं होती क्योंकि पहले कहा वासना निरोध होने पर फिर ज्ञान हो जाता है स्वयं प्रकाशवान न तत्परत्व तत्प्रामाण्य निरोध परत्व न वेदांत पुरुष वेदांतान प्रामाण्य न अरे वेदांत अप्रमाण कहेंगे न च अप्रामाण्य तेषाम इतना न अध्ययन विधि उपातत्वाद अध्ययन विधि के द्वारा उपात गृहित उनसे अप्रमाण नहीं हो सकता है विधि वाक्यवत विधि वाक्य जैसे प्रमाण वेदांत भी प्रमाण होना चाहिए तस्मात् प्रत्यक्षवद वस्तुनिष्ठम तन मानत्व तत्र प्रत्यक्ष जैसे प्रमाण वस्तुनिष्ठ प्रमाण इस वह वेदांत भी प्रमाण होगा प्रत्यक्ष के समान आत्मवस्तु के लिए ऐसा उनसे कहता तत्र एवं एवं कार्य मुखे नैव ज्योतिषमादिवाक्यवत् वेदान्तानां प्रमाणत्वं नाक्षवद्वस्तु निश्यते कार्यमुख्यनैव ज्योतिषमादि वाक्यवत् वेदान्तानां प्रमाणत्वं न नैव नैव नैव वेदान्तानां प्रमाणत्वं हाँ अक्षवत् वस्तुनि न इष्यते इंद्रिय के जैसे वस्तु के प्रमाण इसी प्रकार वेदांति प्रमाण न कार्य के द्वारा ज्योतिषमादि वाक्य ज्योतिषमादि वाक्य तो प्रमाण है किंतु उसके समान वेदांत प्रमाण नहीं है। पूर्वशिका न तावत् वेदान्तानां चक्षुर्वत् वस्तुनि मानत्वं चक्षुत वस्तु में प्रमाण वेदांत नहीं परार्थत्वात् परार्थत्वात् वेदान्तानां प्रमाणान्तरगम्यता इत्युक्तत्वात् प्रमाणान्तरगम्यता परार्थत्वात् प्रमाणान्तरगम्यता इत्युक्तत्वात् हाँ वेदान्तानां परार्थत्वात् प्रमाणान्तरगम्यता प्रमाणान्तरगम्यता बस यह पहले वस्तुनि मानत्वं न परार्थत्वात् वेदान्तानां और प्रमाणान्तरगम्यता इत्युक्तत्वात् सिद्ध वस्तु प्रमाणान्तरगम्य है सप्रकाशत्व अभिवगमाच वस्तुतः तस्मिन् प्रमाणकृत्य अभावात् सप्रकाशे है वेदांत पर अन्य अर्थ के और वस्तु न तस्मिन् प्रमाणकृत कार्य अभावात् वस्तु तो स्वयं प्रमाण का कोई कार्य नहीं तथा स्वप्रकाशे तथा च कर्म वाक्यवत समाहित भूत्वा इत्यादि वाक्य सिद्ध निरोध नियोग द्वारा प्रामाण्यात तेषाम अध्ययन विधि उपातता स्वार्थ में प्रमाण नहीं होने पर भी अध्ययन विधि के अंतर्गत ग्रहण हो जाएगा। जैसे कर्म वाक्य ज्ञान जनक होता है समाहित भूत्वा इत्यादि वाक्य सिद्ध निरोध नियोग द्वारा शांत दांत समाहित होता श्रुति वाक्य उसके द्वारा निरोध का विधान किया गया समाहित होकर के आत्मान पश्चेत वाक्य सिद्ध निरोध विधि के द्वारा ही वेदांत वाक्य प्रमाण होगा निरोध होने पर ज्ञान होगा स्वयं प्रकाश है उनसे इसे अध्ययन विधि उपात हो जाएगा व्यर्थ नहीं हुआ। अभी पूरा विषय चल रहा है निरोधन युग से ज्ञानम मुक्तिर्वा फलम निरोधन युग निरोध में विधान किया गया निरोध का वेदांत के द्वारा उसका फल क्या ज्ञान अथवा मुक्ति ज्ञान मुक्तिर्वा फलम नाद्य श्रवणाद्य व तस्धेर ज्ञान सिद्ध होगा विधि की आवश्यकता निरोध विधि की न निरोधन युग से आप तसे सतया ज्ञानार्थत्म निरोध में विधान करेंगे तो भी उसके से निरोध का विरोध का शेष होकर के वेदांत वाक्य ज्ञानार्थ कहते न तदिष्ट शेष शेषित्व वैपरीत्यापते शेष शेषी भाव क्या हुआ निरोध विधि का शेष वेदांत वाक्य निरोध प्रधान हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा निरोध गौण हो जाएगा ज्ञान मुख्य हो जाएगा न द्वितीय मुक्ति दे कहेंगे निरोध विधि का फल न द्वितीय ज्ञान से वह मुक्ति हेतुता है स्मृति स्मृति सिद्धता ज्ञान ही मुक्ति हेतु निरोध विधि का फल ज्ञान कैसे होगा ये मुक्ति कैसे होगा तत्कथम निरोध विधि निरोध नियोग से सता तया वेदांत प्रामाण्य निरोध विधि के शेष होकर के प्रमाण कैसे वासना ये कौन सा यह आगे श्लोक वासना मात्र हेतुत्वा दात्मनो नर्थ संगते अन्योपाये सत्य सति निरोधादेव मुक्तता आत्मनः अनर्थ संगते हे वासना मात्र हेतुत्वाद। आत्मा में अनर्थ संपत्ति के संबंध का संबंध हेतु वासना मात्र, वासना मात्र हेतु यस्या अर्थ संगते हे सार्थ संगति वासना मात्र हेतु तस्य भाव अर्थ संगते वासना मात्र हेतु कत्वाद अनर्थ अनर्थ। आत्मा में अनर्थ संबंध का हेतु वासना मात्र, वासना मात्र हेतु कहे। अन्य उपाय सत्य असत्य, सत्य पे अन्य उपाय असत्य पे अन्य उपाय निरोधादेव मुक्तता। वासना मात्र से ही तो संसार और निरोध विधान करे वासना समाप्त हो जाने से अन्य उपाय कोई उपाय हो या था नहीं हो मुक्ति है। आत्मनो अनर्थ संगत वासना मात्र कृतत्व से अन्य व्यतिरिक फल का लभ्यत्वात् अन्य व्यतिरिक लभ्य है तासाम निरोधादेव विधीयमान मुक्तता ही अन्य तो तासाम वासना नाम निरोध से ही तो निरोधादेव विधीयमान नाम विधीयमान नाम मुक्तता ही अन्य आत्मनो अनर्थ संगत विद्यमानात् पंचमे विद्यमानानाम नहीं विद्यमानात् तासाम विद्यमानात् वेदांतानाम नहीं वासनानाम निरोधादेव हाँ विद्यमाना निरोधादेव तासाम का अर्थ वासनानाम निरोधा विद्यमानाद निरोधादेव मुक्तता का केशाम निरोधाद वासना मात्र तासाम तासाम का क्या था वासना नाम निरोधादेव निरोध कैसे आया विद्यमान विद्यमानाद निरोधादेव वासना नाम निरोधादेव मुक्तता ही ज्ञान से मुक्ति हेतु ते प्रमित कथम इतम इति सिद्धांति के तरफ से ज्ञान तो मुक्ति हेतु निरोध वासना निरोध से कैसे अन्य उपाय हो अथवा नहीं हो मुक्ति हो जाएगी। ज्ञानी रूपी संसार दृष्टि वासना निरोधे च ज्ञान शब्द से नेतुम शक्यत्वाद तद विषयता स्मृति स्मृति नाम चरितार्थत्वाद तस्य मुख्य उपाय था। ज्ञानी रूपी संसार दृष्टि संसार दिखता है वासना निरोधे च ज्ञान शब्द से नेतु शक्यत्वाद तो ज्ञान शब्द का अर्थ करेंगे वासना निरोध, वासना निरोध के हरी कर सकते ज्ञान सदन वासना निरोध के हरी कर सकते नहीं तुम सक्य था तद विषयतया श्रुति स्मृति नाम तो श्रुति स्मृति चरितार्थ हो जाएंगे ज्ञान के लिए। ज्ञान का अर्थ वासना निरोध तो वासना निरोध में श्रुति स्मृति चरितार्थ हो जाएंगे तस्य वो मुख्य उपाय था तस्य वासना निरोध से पूरा पीछे वासना निरोध ही मुख्य उपाय निरोध विधि शेषत्व नहीं वो वेदांत प्रामाण्य हेतुअंतर वहा वेदांतानाम प्रामाण्यम निरोध विशेषत्व न हेतुअंतर संभाव्यम संभाव्यम नानपेक्षत्व नियोग विरहात् क्वचित् शब्द प्रवृत्ते सिद्धे च न नियोगस्य संभवः नियोग विरहात क्वचित् अनपेक्षत्वम न संभाव्यम ये आत्मा के लिए नियोग विधि नहीं होने से कहीं अनपेक्षत्वम संभाव ज्ञान ऐसे हो जाता है अन्य प्रमाणिक अपेक्षा नहीं। शब्द प्रवृत्ति सिद्धे च नियोग से तत्संभव शब्द प्रवृत्ति है सिद्धे न नियोग से असंभव सिद्धे शब्द प्रवृत्ति है सिद्ध में शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है वहाँ नियोग क्या संभव विधि की आवश्यकता नहीं है। नियोग विरहात क्वचित अनपेक्षत्व न संभाव्यम नियोग विरहात क्वचित अनपेक्षा न संभाव्य शब्द प्रवृत्ति है सिद्धे च न नियोग से संभव सिद्धे च न नियोग से संभव शब्द प्रवृत्ति है लोकभेद शब्द से प्रविज्यमान से अनपेक्षा अनुत्व नियोग विना न सम्भवति नानपश्यतम नियोग विरहार शब्द प्रवृत्ति हाँ ये नियोग विरहात क्वचित अनपेक्षत्व न संभाव्यम। लोक में शक्ति ज्ञान होता है, नियोग विधि नहीं हो तो किसका शक्ति ग्रहण नहीं होता है। नियोग विरहात लोक टीका में देखो लोक में देखो शब्द से प्रविज्यमान से अनपेक्षमानत्व नियोगम बिना न संभवती। निरपेक्ष प्रमाण शब्द अनपेक्ष प्रमाण लोक में वेद में नियोग के बिना न संभव, विधि के बिना शब्द प्रमाण नहीं होगा। क्योंकि शक्ति ज्ञान होने के लिए कुछ व्यापार के ज्ञान होता है, क्योंकि नियोग बिना शब्द प्रमाण नहीं होगा। तनिष्ठ से व तस्य तदर्शनात् तनिष्ठ नियोग निष्ठ से व तस्य शब्द से प्रमाण तदर्शनात् तशेषत्व प्रामाण्यार्थमेव नियोग शेषत्व में प्रामाण्य के लिए वेदांतान मानना पड़ेगा। तशेषत्व ने तत्प्रामाण्य भी विधि शेषत्व ने प्रमाण मानेंगे तो सिद्धार्थ बोधि तो सिद्धेर सिद्धार्थ बोध को हो जाएगा। यदि हो जाएगा तो अस्मत अपिषितम अक्षतम तो सिद्धांति कहेगा। सिद्धार्थ बोध हो जाएगा तो अशेषित्व निरोध शेषत्व न प्रमाण हो तो सिद्धार्थ बोध हो जाएगा। वेदांत हमारे पक्ष सिद्ध इति जन्यत्या सिद्धे च न नियोग से संभव। सिद्ध वस्तु में विधि का विधि संभव नहीं, इसलिए वहाँ सिद्ध वस्तु का ज्ञान होगा ही नहीं। न सिद्धे सिद्धे च न स भावार्थकरण कस तद विषय नियोग धात्वर्थ भावार्थ धात्वादि करण वाले करण का नियोग का तद विषय नियोग स्वर्गादि विषय का नियोग जिसका करण धातु आदि हो धात्वर्थ याग आदि धात्वर्थ याग आदि करण का भावार्थ करण का तद विशेष नियोग भावार्थ करण का याग आदि करण का तद विशेष याग विशेष नियोग सिद्धे न सिद्ध्यति सिद्ध वस्तु में सिद्ध नहीं होगा। अतो नियोग शेषा वेदांता न सिद्धम अर्थम बोधितुम वेदांत विधि के शेष सिद्ध अर्थ बोधन नहीं कर सकते। हाँ आगे 99 में वो निराश अभी नियोग पर चल रहा था उसका निराश करेंगे आगे पूरा पीछे भी। नियोग परक है विधि परक मान करके पूर्व विषय है। नन दधन इंद्रिय काम से जुहयात इत्यत्र प्रकृति कर्मणि फलार्थम गुणमात्र से उच्च मानत्वात् जो दधना इंद्रिय काम से जुहयात जो दधना इंद्रिय काम से जो दिया अग्निहोत्रादि कर्म में फलार्थ गुणमात्र दधि विधान किया गया। नियोग परस्यापि तस्य सिद्धार्थ विषयत्वत् दधना इंद्रिय काम से जुहयात में नियोग पर होने पर भी सिद्धार्थ विषय का दधि सिद्धार्थ को लेकर के विधान किया गया। वेदांताना भी तेषाणाम एव सिद्धार्थता वेदांत भी नियोग विधि का शेष होकर के सिद्धार्थ हो जाए पूरे सिद्धांति कहता है सिद्धार्थ का वेदांत हो जाए। इति आशंक्य दधने इंद्र काम अधिकरण न्याय न आह दधने इंद्र काम अधिकरण जिस कर्ण से कहते नच नच वस्तुनि मानत्व उदाहरणमिष्यते विधिर्गुणार्थस्तस्यापि व्यापार विषयत्वतः न च वस्तुनि मानत्वे उदाहरण विषयते वस्तुएं प्रमाण होने के कोई उदाहरण नहीं। विधिर गुणार्थ गुणार्थ विधि दधना इंद्रिय काम से गुण के लिए विधान हुआ तस्य व्यापार विषय तथा जो गुण के लिए दिए तो अध्यना के लिए व्यापार विषय तो ने विधान किया गया, सिद्ध दधि के लिए नहीं, सिद्ध अर्थबोधक तो नहीं होगा, व्यापार विशिष्ट दधि विधान किया गया, दधि का केवल दधि सिद्धार्थ के लिए नहीं। ये जो दधना इंद्रिय काम से वस्तु नहीं मानते उदाहरण नहीं सदे, दधना इंद्रिय काम जो है तो दिया दधि वस्तु में प्रमाण, सिद्ध वस्तु में प्रमाण के लिए उदाहरण नहीं है। अस्यार्थ फलश्रुते तो कर्म स्यात्, फल से कर्म युगित्वात्, फल जो क्या फलश्रुते तो कर्म यहाँ विधान किया गया, फल से कर्म युगे अग्निहोत्र प्रकृति दधन इंद्र काम से जुहयादी श्रुतम तत्र के गुण विशिष्ट कर्मांतर विधेयते किंबा प्रकृति कर्म फलाय गुण विधि संशय करके गुण विशिष्ट कर्मांतर दिन दधय विशिष्ट अन्य हवन अथा प्रकृत कर्मे दधि रूप गुण विधि तत्र अग्निहोत्र होमा होमाद दधि होम कर्मांतरमेव स्याद पूर्वपिच्छे अग्निहोत्र हवन तो प्रधान है दधि होम गुण अलग हो फलम ही यह श्रेयते अलग फल कहा गया तच्च कर्मणो न्यायम होम से ही सौतम फलम होम का श्रुतिगत फल है कर्म अलग मानना चाहिए दधना फलमिति तो होम से ही सौतम फलम दधना फलमिति तो वाक्य ने गमे थे दधि का फल तो वाक्य से दधना इंद्र काम से जुआत ये हो गया वाक्य प्रमाण से फल और जो श्रुति प्रमाण फल अलग है श्रुतिश्च वाक्याद बलियसी वाक्य के बाद श्रुति बलवती है तस्मात फल से कर्मयुगित्वाद फलश्रुत्या कर्मांतरमेव तन्न वाक्याद प्रकृति कर्मणि फलाय गुण विधि थे पूर्वपक्ष जो दधना इंद्रिय काम से जुआत में तो क्या हुआ कर्मांतर विधान अथवा प्रकृत कर्मे दधिरूप गुण अग्निहोत्र होमा दधि होम कर्मांतर पूर्वपक्ष कहता है अग्निहोत्र कर्म अलग दधि होम कर्मांतर होना चाहिए क्योंकि यहाँ फल कह दिया दधना इंद्रिय काम से जुआत फल बता दिया तत् कर्म न्यायम कर्म अलग होगा तो फल होगा होम से ही सौतम फलम होम का फल दधन फलम तो वाक्य न गम्यते होम का तो फल जो है और दधि ना इंद्र काम से जो है तो वाक्य प्रमाण से उसका फल इंद्र काम श्रुतिश्च वाक्याद बलोसी वाक्य भैया श्रुति बलोसी श्रुति क्या है होम से जुआत सौत फल श्रुति प्रयुक्त जो फल उसके अपेक्षा वाक्य फल दुर्बल है वाक्य से क्या होता है दधना दधि का फल वाक्य प्रमाण से श्रुति से वाक्याद बोले से तस्मात फल से कर्मयुगित्वाद कर्म संबंधी फल है फल श्रुत्या कर्मांतरमेव दधना इंद्र काम जुआत में कर्मांतर तन्न वाक्यात प्रकृति कर्मणि फलाय गुण इसलिए यहाँ प्रकृति में दधना इंद्रिय काम से जुहात में वाक्य प्रमाण से प्रकृत कर्म में अग्निहोत्र कर्म में फल के लिए इंद्रिय फल के लिए गुण विधान दधिरूप गुण विधान इत न ये पूर्व विषय भवन नेदम कर्मांतरम किंतु गुणात् फलम सिद्धांति कहता है ये कर्मांतर नहीं गुण से फल है स्वर्ग काम अग्निहोत्र कर्म में स्वर्ग काम वाक्य में दधना इंद्रिय काम से जुहात किस कर्म में अग्निहोत्र यहाँ क्या आया नेदम कर्मांतरम किंतु गुणाद फलम हाँ स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहयात ठीक है तो अग्निहोत्र वाक्य है स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहयात दधना इंद्र काम से जुहयात इति वाक्य और अतुल्यत्वाद बराबर नहीं अग्निहोत्रम जुहयात अलग दधना इंद्र काम से जुहयात अलग है क्वचित कर्म समव्यवहृतम फलम अन्यत्र गुण से व्यवहारतम कहीं कर्म के साथ फल कहा गया कहीं गुण के साथ फल कहा गया यहाँ दधना इंद्रिय काम से जो है तो गुण के साथ है तस्मात इंद्रिय काम वाक्य गुण निमित्ततया फल धीरिति गुण के कारण फल है दधना इंद्रिय काम से प्रकृति कर्मणि फलाय गुण विधि तादान जो अग्निहोत्र कर्म उसमें फल इंद्रिय रूप फल के लिए गुण विधि, गुण कौन है? दधि। तदुक्तम भेद लक्षण है द्वितीय अध्याय। अतुल्यत्वात् वाक्योर्गुण गुण तत्र प्रतीयत। अग्निहोत्र जुहात वाक्य और दधना इंद्रिय काम से दोनों नहीं भिन्न है, तुल्य नहीं। गुण वाक्य और गुणे तत्र प्रतीयत, गुणे अतुल्यत्वात् वाक्य और गुणे तत्र प्रतीयत, तत्र गुणे प्रतीयत। आज गुणे वाक्योर गुणे अतुल्यत्वात् अतुल्यत्वात् वाक्योर अतुल्यत्वात् वाक्योर गुणे तत्र प्रतीयत, के गुणे तत्र प्रतीयत। गुणे वाक्योर अतुल्यत्वात्, गुण में दोनों वाक्य बराबर नहीं है। अग्निहोत गुण में दोनों वाक्य में तत्र न गुणे तत्र वाक्य गुणे गुणे विधि प्रति अतुल्यता तो वाक्य हो गुणे तत्र प्रतीत गुणे तत्र वाक्य गुणे विधि प्रतीत। हाँ तत्र वाक्य कौन? एक वाक्य है ना, दधना इंद्र काम से जीवा था वाक्य और अतुल्यता, दोनों वाक्य समान अर्थ का नहीं। इसे तत्र वाक्य गुणे प्रतीयत विधि, तत्र वाक्य मतलब दधना इंद्र काम, तो गुण दधि में विधि। तथा च गुण विधेरपि व्यापार अभिष्ट गुण विषयत्वात् न वेदांता नाम शुद्ध सिद्धार्थ बुद्धित्व दृष्टान्तता। तो गुण विधि होने से व्यापार अभिष्ट गुण विषयत्वात्, तो व्यापार युक्त गुण का विषय कर गया, केवल सिद्ध वस्तु का नहीं। इसे दधना इंद्र काम से वाक्य को दृष्टान्त दे करके शुद्ध वस्तु को वेदांत विषय करेगा, ये ठीक नहीं। वेदांता नाम शुद्ध सिद्धार्थ बुद्धित्व दृष्टान्तता न, जो दधना इंद्रिय काम समय सिद्ध वस्तु दधि का विधान किया गया, इसी प्रकार वेदांत भी सिद्ध ब्रह्म को बोधन कराएंगे। तो इसमें क्या कहा, दधि का जो विधान किया गया वो तो व्यापार अभिष्ट होकर के, व्यापार के बिना सिद्ध केवल शुद्ध सिद्ध नहीं। इसलिए सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बोधन कराए वेदांत, उसके लिए दृष्टान्त नहीं बनेगा। ये दिया अतुल्यत्व वाक्य और अतुल्यत्वात् भिन्न भिन्न गुणे विधि, तत्र वाक्य गुणे विधि प्रतीयत। तथा जो गुण विधेरपि व्यापाराविष्ट गुण विषयक हुआ, दधना दधिरूप गुण विधान, तो व्यापाराविष्ट गुण विधान होने से वेदांतान शुद्ध सिद्धार्थ बोधन कराने के लिए ये वाक्य दृष्टांत नहीं बनेगा। वेदांतान शुद्धे सिद्धे मानत्व अभावे हेत्वंतर महाव, सिद्ध में प्रमाण नहीं होगा, पूर्व विषय कहता है। किंचानुभूयमानस्य यर्थस्य पुरुषार्थता सर्वत्र गम्यते वेदे नानुभूते कथंचन। अनुभवमानस्य अर्थस्य सर्वत्र पुरुषार्थता गम्यते, जो अनुभव में आता है विषय वो पुरुषार्थ होगा। सर्वत्र गम्यते वेदे, अनुभवमानस्य अर्थतः पुरुषार्थता गम्यते। न अनुभूते कथंचन, केवल अनुभव पुरुषार्थ नहीं होता, अनुभव का विषय होगा, अनुभवमान वस्तु पुरुषार्थ होगा, केवल अनुभव ही पुरुषार्थ नहीं होता है। न अनुभूते कथंचन पुरुषार्थता दर्श में, अर्थात ज्ञान मात्र पुरुषार्थ नहीं होगा। लोके सर्वत्र अनुभाव्य से पूर्णार्थता देखा गया, सुखमपि सुखमपि केवल स्वनिष्ठतया संवित्तमेव, तथा पुरुषार्थ कैसे होगा? स्वनिष्ठत्व ने ज्ञात सुख ही पुरुषार्थ होता है, अन्य सुख पुरुषार्थ नहीं होता है। स्वनिष्ठत्व ने ज्ञात संवित्तमेव तथा वेदस्य लोकानुसार, वेदे में इस प्रकार ज्ञात होगा स्वनिष्ठत्व न पुरुषार्थ होगा। अतः तत्रापि वेद्य सेव पुमर्थता, तो यहाँ भी वेद्य ही पुमर्थ होगा, न स्वप्रकाशात्मक अवगति, स्वप्रकाशात्मक अवगति वो पुरुषार्थ नहीं। न च फले वेद प्रामाण्यम, बिना फल में वेद प्रमाण नहीं होगा। तस्य फलानुबंधित्वात् तो वेद से फलानुबंधित तो फलयुक्त है, तथा च फलवत नियोग से सतया एव वेदांता प्रमाणम। नियोग विधि है फलवत, उसके अंग रूप से शेष होकर वेदांत प्रमाण। सप्रकाश वस्तु अनुभूते अपुरुषार्थत्व तत्पुमर्थता अवद्युति विज्ञान आनंद आदि व्याख्यानां कागते तत्रः। सप्रकाश वस्तु का अनुभव वो पुरुषार्थ नहीं, सिद्धांत ही कहता है, क्योंकि अनुभवमान वस्तु पुरुषार्थ होगा, केवल अनुभव पुरुषार्थ नहीं। सप्रकाश आत्मवस्तु उसका जो अनुभव वो पुरुषार्थ नहीं होगा। तत्पुमर्थता अवद्युति विज्ञान आनंद आदि व्याख्यान, पुमर्थता को कथन करने वाले विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि व्याख्यान गति क्या होगी? आह ततश्च ततश्च ततश्च प्रतिभा मात्रम शब्दादिति न मानतः प्रतीयमान एवातः पुरुषार्थ प्रसिद्धितः। तथा शब्दात प्रतिभा मात्रम इति न मानतः, प्रमाण से नहीं, शब्द से प्रतिभा को ज्ञान हो जाता है। प्रतीयमान एव अतः प्रतीयमान एव पुरुषार्थ प्रसिद्ध, ज्ञायमान होकर पुरुषार्थ होगा, और ऐसे कुछ प्रतीत होने से प्रतिभा मात्र भ्रांति भी हो सकती है। शब्दात शब्द से केवल प्रतिभा मात्र, मानतः न मानतः प्रतिभा नहीं है, शब्द से प्रतिभा मात्र मानत नहीं होता है। अब प्रतीयमान ही अर्थ पुरुषार्थ होगा, किया दिया ठीक है मैं 50 में। प्रनुभाव्य से पुमर्थत्व दृश्य विज्ञानादि शब्दात प्रतिभा मात्र होती, हाँ प्रतिभा मात्र इस उत्पन्न होता है। न मानतः, मानतः का अर्थ न मानम, न मानतः का अर्थ मान से नहीं करना, ये जो ऊपर दिया ना उस अन्वय नहीं होता है। प्रतिभा अतस्य प्रतिभा मात्रम शब्दादिति न मानम, शब्दात प्रतिभा मात्रम इति न प्रमाणम, शब्द से भान होता इति न प्रमाणम। तो शब्द से अनुभाव्य पुरुषार्थ होता है, विज्ञानादि शब्दात प्रतिभा मात्रम उद्भवति न मानम, न मान तस्य प्रयोग से सार्वभौतिकत्व अंगीकरण मानं तु न भवति लोक विरुद्धात्। न मानम, मानत का तो न मानम, लोक विरुद्धात् प्रत्यय मात्रम शब्दात् प्रत्यय मात्रम इति न मानम, शब्दात् प्रत्यय मात्रम इति न मानम, लोक विरुद्धात्। शब्द से केवल भान होता है, प्रत्यय मात्रम होता है, अर्थात ज्ञान तो होता है, पुरुषार्थ नहीं। लोक विरुद्धात् ऐसे पुरुषार्थ नहीं होगा, पुरुषार्थ प्रसिद्ध प्रतीयमान एव अतः पुरुषार्थ प्रसिद्ध, प्रतीयमान अर्थ ही पुरुषार्थ विषय, केवल ज्ञान नहीं। टीका में क्या है? प्रतीयमान कहाँ रहा? ततच अनुभाव्य से पुमर्थत्व विज्ञान इति शब्दात् प्रतीय मात्र उद्भवति न मानतः, शब्द तस्य प्रयोगात् सार्वभौतिक अंगीकारात् मानम तो न भवति, मानम न, न मानत का तो मानम न, इति न मानम, शब्दात प्रत्यय मात्रम इति न मान, ये प्रमाण नहीं। इति शब्द विज्ञानादि वाक्य परामर्श, विज्ञानादि शब्द से, विज्ञानादि शब्द से प्रत्यय मात्रम, ये विज्ञानादि शब्द ये सब प्रमाण नहीं है, केवल प्रत्यय उपस्थित होती किंतु प्रमाण नहीं है। अनुभव से अपमर्थत्व नियोगादेरव तदर्थता फलितमा, अनुभव पुरुषार्थ नहीं है तो विधि से ही, विधि ही पुरुषार्थ के लिए फलितमा, प्रतीयमान ही अर्थ पुरुषार्थ होगा, प्रतीकृति का विषय। अनुभवमान से सर्वत्र पुमर्थताया सिद्धत्वात्, अनुभवमान वस्तु ही पुरुषार्थ होता है, ये सिद्ध हेतु महा प्रसिद्धि तो प्रसिद्ध है, अनुभवमान प्रत्यमान ही पुरुषार्थ होता है। अर्थात ज्ञान खाली वाहन हो गया, कुछ लाभ नहीं। वेद वाक्य से केवल प्रतिभा हो गया, प्रतिभा ज्ञान भी यथार्थ प्रमाण कोई जरूरी नहीं, भानु इतने मात्र से वो प्रमाण नहीं। नियोगादेर अनुभाव्य पुमर्थत्व शब्दाधिगत सिद्ध वस्तुनोपि पुमर्थत्व सिद्धि शब्द से सामर्थ्य साध्यात्व नियम न सद। शब्द वेद शब्द साध्यार्थक ही होगा, स्वर्गादि साध्यार्थक इति न पूर्व पीछे सिद्धांति कहे। नियोगादेर अनुभाव से पुमर्थत्व विद्यादि से अनुभव का जो विषय होगा वो पुरुषार्थ होगा। शब्दाधिगत सिद्ध वस्तु न भी शब्द से अधिगत जो सिद्ध वस्तु है अभी पुरुषार्थ हो जाएगा। यदि अनुभाव्य वस्तु पुरुषार्थ है, विद्यादि से अनुभाव्य वस्तु पुरुषार्थ होगा, तो वेदांत से सिद्ध जो अनुभवान शब्द से अधिगत सिद्ध वस्तु भी पुरुषार्थ होगा। तो शब्द से साध्यार्थत्व नियम, तो फिर क्या हुआ, सिद्ध वस्तु पुरुषार्थ हो गया, तो शब्द साध्य अर्थ का ही नियम ऐसा नहीं रहा, तो सिद्ध वस्तु में भी शब्द प्रमाण हो जाएगा। सिद्धांति की शंका संख्या कर्ण से उत्तर देता है। अपि अपि उपादीयमानं च सिद्धं वस्तु न कर्मणि पुमर्थं साध्य दृष्ट मनिर्ज्ञातांग भावकम्। उपद्यमान अपि सिद्धं वस्तु, उपद्यमान वस्तु सिद्ध वस्तु पुमर्थं न कर्मणि पुमर्थं साधय न दृष्टम् अनिर्ज्ञातांग भावकम्। कोई सिद्ध वस्तु ज्ञात हो गया, कर्म में पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है, कर्मणि पुमर्थं साधित न दृष्टम्। पुरुषार्थ सिद्ध करता नहीं दिखता है जिसमें अंग ज्ञात अंग भाव अंगत्व ज्ञात नहीं। सिद्ध वस्तु ज्ञात हो जाए किंतु कर्म में अंगत्व को बिना पुरुषार्थ नहीं होगा। उपाधि उपाधियमान अपनी सिद्ध वस्तु कर्मणि अनिर्ज्ञातंग भावकम सिद्धम वस्तु पुमर्थम साधित न दृष्टम। किसी कर्म में अंगत्व को प्राप्त नहीं करके सिद्ध वस्तु का ज्ञान हो जाए तो पुरुषार्थ का साधन नहीं होता है। अपि सिद्धम वस्तु वेदाद अवभिमान होने पर भी श्रुत्यादि से कर्म शेषत्व अनवगतम कर्म का अंगत्व ने यदि ज्ञात नहीं पुमर्थम साधे न दृष्टम अतो न शब्द से शुद्ध सिद्धार्थ, इसलिए शुद्ध सिद्धार्थ का शब्द नहीं होगा। आत्मनपि तरी विधि से सत्व ने पुरुषार्थतया शब्द प्रमाणकत्व तत्रह, तो आत्मा विधि से सत्व ने पुरुषार्थ होगा तो शब्द प्रमाणक हो जाएगा। तत्रह अनुपद्यमान अनुपादीयमानश्च न च ज्ञातांग भावकः आत्मा चेनास्य शेषत्वं विधिं प्रत्युपपद्यते। अनुपाद्यमानश्च ज्ञातांग भावक ज्ञातांग भावक न ज्ञातांग भावक ज्ञातांग भावक आत्मा चेत नास्य शेषत्व विधि प्रति उपपद्यते। आत्मा चेत विधि प्रति शेषत्व न उपपद्यते, आत्मा यदि विधि के प्रति शेष नहीं होगा तो ज्ञातांग भावक न, इसलिए अनुपद अनुपाद्यमान आत्मा चेत आत्मा चेत अस्य शेषत्व विधि प्रति उपद्यते। आत्मा अंग होगा आत्मा अस्य शेषत्व विधि प्रति उपद्यते, अस्य आत्मन विधि प्रति शेषत्व न चेत आत्मन विधि प्रति शेषत्व न चेत विधि शेष नहीं होगा त आत्मा न ज्ञाता अभाव को अंगभाव का न ज्ञात आत्मा जिस ज्ञात अंगभाव को अंगभाव से आत्मा ज्ञाता अभाव को नहीं होगा आत्मा में अंग तो ज्ञात नहीं होगा ऐसा आत्मा वाक्य से अनुपदीयमान ग्राह्य नहीं होगा वाक्य प्रमाण का प्रमेय नहीं होगा। यदि आत्मा विधि के प्रति शेषत्व को प्राप्त नहीं करता है तो फिर वो अंगभाव का नहीं हुआ ज्ञान आत्मा आत्मा में अंगभावत्व ज्ञात नहीं हुआ अंगत्व ज्ञात नहीं हुआ अंग तो ज्ञात नहीं होगा तो कर्म का तो इसे आत्मा सिद्ध वस्तु शब्द प्रमाण से ग्राह्य नहीं होगा। जो अनुपद्यमान भावन में आत्मा ही वेदना न बुध्यति स्वप्रकाश अनुभव स्वभावत्वाद वेद से बुध्य नहीं ना भी श्रुत्यादिना ज्ञात कर्म से स्वभाव इसमें कर्म का अंग नहीं होता है श्रुत्यादि प्रमाण से एवं चेत न तस्य विधि से सत्य न पुमर्थत्व माना न तस्य विधि से सत्य न पुमर्थत्व मानवाद तो अनुपद्यमान से तो यहाँ अनुपद्यमान हो गया वेदेन अग्राह्य यहाँ यहाँ से शुरू करना आत्मा अनुपद्यमान वेद प्रमाण से ज्ञायमान नहीं क्यों स्वयं प्रकाश है और आत्मा कर्म अंगभाव का न किसी कर्म का अंग भी नहीं इसलिए विधि से सत्व न पुमर्थत्व न तो इसे अनुमान कर आत्मा आत्मा से अनुपद्यमान हो किसी प्रमाण से ग्राह्य नहीं होगा क्यों नहीं होगा सब प्रकार से और न से ज्ञाता अंगभाव को किसी कर्म के लिए आत्मा में अंगभाव का अंगत्व ज्ञात नहीं यदि ऐसा नहीं अस्य विधि प्रति शेषत्व न उपपद्यते तो फिर क्या होगा विधि के प्रति शेष अंग नहीं होगा तो फिर उसका पुरुषार्थ नहीं होगा एवं चेत न तस्य विधि शेषत्व न पुरुषार्थ होगा माना भवत आत्मन कर्म शेषत्व वाक्य प्रमाण पूर्व पीछे कहता वाक्य प्रमाण हो जाएगा कर्म का अंग होकर के इति संकत उपासित ये पूर्व पीछे नहीं सिद्ध आत्मन कर्म शेषत्व वाक्य प्रमाण हो जाए ये संकत उपासित समात्मान मिति साक्षाद्वच सर्वाद तत्रांग भाव इति चेन मत्पन्थानं भवानितः स्वम आत्मानो उपासिते इति साक्षात् वचसवाद तत्र अंगभाव इति चेत् उपासिते इति वाक्य साक्षात् वाक्य है विधि वाक्य इसलिए अंगभाव उपासना कर्म के अंगभाव हो जाएगा इति चेत् तो भवान मत पंथानम इतः आगत मेरे मार्ग में आगे मतलब पूर्व पीछे कहता है ऐसा कहोगे तो हम जो नियोग मानते उसको आपने स्वीकार कर लिया उपासित यदि विधि के कारण अब ये अंगभाग हो गया उपासना का अंग तो आत्मा कर्म का अंग हो गया विधि के अधीन हुआ वाक्य से कल्प्यत्व साक्षात ही व्यावर्तित साक्षात दिया साक्षात बच्चे स्वाद उपासित यदि साक्षात वच है तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं अतएव वच सवादी उत्तम वच सवाद साक्षात वच है उपासित तत्र इति उपासना नियोगुक्ति तो उपासना नियोग हुआ तत्र अंगभाव तो उपासना विधि में आत्मा में अंगत्व आ जाएगा आत्मन नियोग से सत्व न पुमर्थत्व नियोग विधि से सत्व ने पुरुषार्थ हो गया तत्च वेदांत प्रामाण्यम इति पक्षे शुद्धे सिद्धे शुद्ध सिद्ध वस्तु में वेदांत प्रमाण होगा तत्प्रामाण्यम वेदांत से प्रामाण्यम इति त्वत्पक्ष क्षतिर तुम्हारे पक्ष जो है सिद्ध वस्तु में वेदांत प्रमाण है और शुद्ध वस्तु में ये जो तुम्हारे वेदांत पक्ष की हानि नियोग सत्व न तत्प्रामाण्य मत पक्ष प्राप्ति च नियोग सत्व नहीं वेदांत प्रमाण हुआ मेरे पक्ष की प्राप्ति इसी नियोगवादी मत पंथानम ये भवानी तो सिद्धांत के जो कहने पर यदि उपासना इति उपासित इत को लेकर के अंगभाव को प्राप्त करे आत्मा कर्म का तो नियोगवादी क्या कहता है, तो आपने मान लिया सिद्ध वस्तु में जो वेदांत प्रमाण का उसको छोड़ करके कर्मिक उपासना के अंगरूप से आत्मा का ज्ञान होता है, तो हमारे नियोगवादी मत को आपने मान लिया मत मत पथानुपति आगत माम नियोगवादी नाम निमित्त कृत्य पंथानम। नियोगवादी को निमित्त करके जो मार्ग इसी मार्ग में इत आगत नहीं इत मतलब गत इसी मार्ग में आप गए इति यावत अनित्य व समासांत विधि। ये जो मत पंथानम दिया है ना मत पंथानम मम पंथा कहें तो ऋग पूर्व दो पथ हमारा क्या हो जाएगा मत पथ म पथम ऐसे होना चाहिए, यहाँ नहीं किया है तो इसका अर्थ कर दिया माम नियोगवादिनम निमित्तकृत्य पंथानम गत मत अलग करके पंथानम गत पंथानम अलग पर्द कर दिया मत का अर्थ माम नियोगवादी को निमित्त करके पंथानम गत अथवा अनित्य समास विधि अनित्य होने के कारण ऋग पूर्व से समासांत नहीं हुआ यहाँ तो हुआ तेपन हो गया ओ।